الحمدللہ عز و جل اس اجتماعی اعتکاف کی برکت سے میں نے یہ نیت کی ہے کہ روزانہ کم از کم 2 گھنٹے دعوت اسلامی کو دوں گا انشاءاللہ۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ 2 گھنٹے کون کون سے مدنی کاموں میں صرف کیے جائیں؟ درس دیں روز کے 2، اس کا وقت کاؤنٹ کر لیں، درس نہیں دے پاتے تو سنیں وہ وقت کاؤنٹ کر لیں، نیکی کی دعوت، علاقائی دورہ، وہ آپ کے علاقے میں اگر ہوتا ہے تو اس میں شریک ہو جائیں، نہیں ہوتا تو جاری کرنے کی ترکیبیں کریں، تو ہفتے میں 1 بار اس میں جائیں گے تو وہ بھی 2 گھنٹے میں آپ کے جمع ہو جائے گا۔ اسی طرح بالغان کا مدرسۃ المدینہ اپنے علاقے میں جاری فرمائیں، اگر ہے تو ٹھیک، نہیں تو جاری کریں آپ، اپنے ذمہ داروں سے مل کر، خود اپنے طور پر کچھ نہ کریں جب تک ذمہ داروں سے ترکیب نہ بنا لیں، نہیں تو وہاں پھر وہ ناراضگیاں ہو سکتی ہیں۔ تو بالغان کا مدرسہ 40 منٹ کا تقریباً ہوتا ہے، تو یہ آپ کے اس میں 40 منٹ صرف ہوئے۔ اچھا، پھر انفرادی کوشش، انفرادی کوشش تو سمجھو کہ مدنی قافلوں کی روح ہے۔ آپ بہتر یہ ہے کہ پہلے جو نہیں پہلے آتے تھے اب نہیں آتے، ان کی بھی تلاش کریں، اگر ان پر کوئی تنظیمی پابندی لگی ہے تو اس کو مت چھیڑیں، اس کے علاوہ جو ہے سست پڑ جاتے ہیں، آتے تھے اب نہیں آتے، قافلوں میں سفر کرتے تھے اب نہیں کرتے، پہلے مدنی نامات پہ زیادہ عمل تھا اب سست ہو گئے، گھریلو مصروفیات، سختیاں یا شادی کے بعد عموماً سست ہو جاتے ہیں، سالانہ اجتماع کے بعد آ کر ملتان وغیرہ تھکن اتارنے کی وجہ سے سست پڑ جاتے ہیں بعض لوگ، تو اس طرح کے مطلب لوگوں کو آپ تلاشیں، ہفتے میں کم از کم 1 تو آپ ڈھونڈیں ایسا، اور اس کو مطلب سمجھا بجھا کر انفرادی کوشش کے ذریعے اس کو دوبارہ ماحول میں لانے کے لیے ترکیب کریں، یہ بہترین انفرادی کوشش آپ کی، کہ اس میں ویسے ہی پہلے سے جان تو ہوتی ہے، جو سست پڑ گیا جان کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، اس کو اگر آپ چست کریں گے تو شاید آپ کے لیے کچھ آسانی رہے گی، اور نئے سائے بھائیوں پر بھی انفرادی کوشش کریں، بعض نئے بھی بہت جذبے والے ہوتے ہیں کہ فوری طور پر وہ اثر قبول کر لیتے ہیں، تو بہرحال یہ کہ انفرادی کوشش بھی کریں، تو اس طرح 2 گھنٹے روزانہ اگر آپ ترکیب بنائیں گے تو یہ کم پڑیں گے آپ کو، 2 گھنٹے سے گزارا نہیں ہوگا، 2 گھنٹے تو خالی آپ کو مطلب ایک سمجھو کہ ہم نے نقطہ دیا ہے کہ 2 گھنٹے چلو بھائی، پھر انشاءاللہ کرتے چلے جائیں گے تو جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، نے پوری جان بھی اگر راہ خدا میں قربان کر دیں تو یہ بھی کم ہے۔ اللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی العبید، صلی اللہ علی محمد۔